ध्यावं यत्तु आत्मनाम आत्मनात्मनोश्च परस्परं तात्विक भेदे। ये चलेगा, आत्मनाम परस्परं तात्विक भेदे। आत्माओं का परस्पर भेद, जीवात्मा अनेक मानते हैं द्वैतवादी, और आत्मनात्मनोश्च आत्मा और अनात्मा का भेद, आत्मा अनात्मा के भेद मानते हैं। कि वेदांत में अनात्मा प्रपंच कल्पित है, इसलिए आत्मा के साथ अनात्मा का तात्विक भेद कहीं भी तात्विक भेद नहीं है, अद्वितीय है। तो इनमें आत्माओं का परस्पर तात्विक भेद है, आत्मा अनात्मा का परस्पर तात्विक भेद है, उसमें अनुमान कहते हैं। अनात्मा को क्या पक्ष, स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्येक पृथ्वी ज्ञान आबाद्य भेदाधिकरणम यत स्वावृत्ति धर्माधिकरणम, यहाँ तक है पक्ष। तत्प्रतियोगिक प्रत्येक ज्ञान आबाद्य भेदाधिकरणम पदार्थत्वात् आत्मवत्, पदार्थत्व हेतु ही आत्मा को दृष्टांत बनाया। आत्मा में पदार्थत्व रहता है, उसमें साध्य सिद्ध करना है। स्वावृत्ति धर्माधिकरणम दृष्टांत क्या है, आत्मा स्वावृत्ति धर्म, स्व में आत्मा में नहीं रहने वाला धर्म, स्वावृत्ति धर्म का अधिकरण, आत्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण आत्मा होगा, अनात्मा होगा, जड़ होगा। स्वावृत्ति धर्माधिकरण जड़ हो जाएगा। स्वावृत्ति धर्माधिकरण आत्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण जड़, स्वावृत्ति धर्माधिकरण। स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रतियोगिक जड़ प्रतियोगिक, जड़ प्रतियोगिक भेद, जड़ प्रतियोगिक भेद, जड़ का भेद, जड़ का भेद कैसे होना चाहिए, प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य, प्रतियोगी ज्ञान जड़ ज्ञान से अबाध्य है, ऐसे जो भेद का अधिकरण होगा यत स्वावृत्ति धर्माधिकरण। फिर वो क्या है, अच्छा नहीं साध्य कहाँ से अगर वहाँ साध्य देखने के लिए, तत्प्रतियोगी का प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण, यद स्वावृत्ति धर्माधिकरण तत्प्रतियोगी का प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण। दृष्टांत में आत्मा में पदार्थ तो रहा, उसमें जो स्वावृत्ति धर्माधिकरणम यहाँ से देखना, आत्मा में जो स्वावृत्ति धर्म का अधिकरण हो गया जड़, तत्प्रतियोगी का अर्थ जड़ प्रतियोगी यौगिक प्रत्ययी ज्ञान अबाधे भेदाधिकरण, आत्मा में जड़ प्रतियोगी का भेद रहेगा, रहता ना नहीं, आत्मा में जड़ प्रतियोगी का भेद रहता है। और जड़ प्रतियोगी का जो भेद हुआ, प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य, प्रतियोगी जड़, जड़ के ज्ञान से भेद का बाध नहीं होता है। वेदांति कहेंगे आत्मज्ञान से बाध होगा, किंतु जड़ ज्ञान से जड़ भेद का बाध नहीं होता है। तो देखो आत्मा दृष्टांत में पदार्थ है तो हेतु रहा, साध्य रह गया वहाँ से देखना, यत स्वावृत्ति धर्माधिकरणम तत्प्रतियोगिक प्रतियोगी ज्ञान अबाधे भेदाधिकरणम। स्वावृत्ति धर्माधिकरणम आत्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण हो गया जड़, तत्प्रतियोगिक कण से जड़ प्रतियोगिक भेद आत्मा में, जो कि प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य जड़ ज्ञान से अबाध्य, ऐसे भेदाधिकरण तो दृष्टांत भी सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ क्या, सिद्ध हुआ स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रतियोगिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण तो सिद्ध हुआ। और पक्ष में देखने के लिए पक्ष क्या है, अनात्मा, अनात्मा में जो स्वावृत्ति धर्माधिकरण, अनात्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण अनात्मा होगा, अनात्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण, अनात्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण अनात्मा होगा, कौन होगा, आत्मा होगा, स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो जाएगा आत्मा। स्वावृत्ति धर्माधिकरण क्या होगा, आत्मा स्वावृत्ति धर्माधिकरण, आत्मा हमसे तत्प्रतियोगिक आत्म प्रतियोगिक प्रतियोगी ज्ञान अबाध्य भेद, आत्म प्रतियोगिक आत्मज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध हो जाएगा। अनात्मा में आत्म प्रत्ययिक भेद, अनात्मा में आत्म प्रत्ययिक भेद, और वो भेद कैसा होना चाहिए? आत्मज्ञान से अबाध्य, अर्थात वास्तव पारमार्थिक भेद होगा। तो आत्मा अनात्मा में आत्मा का वास्तव भेद सिद्ध हो जाएगा। और वो आत्मा का परस्पर भेद सिद्ध करने के लिए ऐसा करना, स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्ययिक प्रत्ययज्ञान बाध्य भेदाधिकरण। जैसे पक्ष में स्वावृत्ति धर्माधिकरण कौन हुआ? पक्ष क्या है? अनात्मा। अनात्मा होने से स्वावृत्ति धर्म का अधिकरण आत्मा, आत्मा होने से स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्ययिक जो भेदाधिकरण, आत्मा प्रत्ययिक भेदाधिकरण कौन होगा? अनात्मा होगा। तो आत्मा प्रत्ययिक भेदाधिकरण हो गया अनात्मा। अनात्मा से भेदाधिकरण यत स्वावृत्ति धर्माधिकरण तत् प्रत्ययिक प्रत्ययज्ञान अबाध्य भेदा। तो अनात्मा अनात्मन आत्मा हुआ। पक्ष में आत्मा अनात्मा में स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा, आत्म प्रत्ययिक भेदाधिकरण हो गया अनात्मा। अधिकरण यत स्वावृत्ति धर्माधिकरण, स्व में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण, स्व होता है अनात्मा, अनात्मा में नहीं रहने वाला धर्म का अधिकरण क्या होगा? आत्मा। अनात्मा में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण आत्मा कहने से क्या होगा? वो आत्मा तत्प्रत्ययिक प्रत्ययिक, आत्म प्रत्ययिक भेद, उसमें अनात्मा में आत्म प्रत्ययिक भेद रहेगा और अनात्म प्रत्ययिक भेद रहेगा। किसमें? अनात्मा में अनात्म प्रत्ययिक भेद और आत्म प्रत्ययिक भेद। देखो आगे दिया पक्षी, स्वावृत्ति धर्माधिकरण आत्मा, पक्ष में सब से लेंगे अनात्मा को, अनात्मा अवृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा, आत्मा हो गया स्वावृत्ति धर्माधिकरण तत्प्रत्ययिक भेद, तत्प्रत्ययिक भेद तत्व भिन्नाद आत्मांतराद भिन्नत्वेन साध्य सिद्धि। तत्व भिन्नाद आत्मांतराद भिन्न, स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा, आत्मा से भिन्न दूसरे आत्मा होगा, उससे भिन्न हो जाएगा अनात्मा। क्योंकि अनात्मा क्या होना चाहिए? अनात्मा है पक्ष, पक्ष में साध्य रहने के साध्य कैसे? पहले स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्ययिक भेदाधिकरण, भेदाधिकरण अंतर भिन्न। देखो पहले पहले जो दिया है स्वावृत्ति, ये यहाँ तो पहले पक्ष तो हो गया अनात्मा है ना, पक्ष क्या है? अनात्मा। साध्य यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से? स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्ययज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण यत स्वावृत्ति धर्माधिकरण, पूरा मिल करके इतने तक है साध्य। पक्ष क्या है? अनात्मा। साध्य क्या होगा? स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्ययी प्रत्ययिक प्रत्ययज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण यत स्वावृत्ति धर्माधिकरण तत्प्रत्ययिक प्रत्ययज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण, यहाँ तक साध्य है। तो साध्य बहुत बड़ा है पदार्थत्वात आत्मवत। अभी फिर एक बार देखो पक्ष में कैसे समन्वय करेंगे। पक्ष हो गया अनात्मा, स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा। देखो साध्य, देखो स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रतियोगिक प्रत्ययज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण दिया, तो आत्म प्रतियोगिक भेदाधिकरण तो आत्मा से भिन्न, आत्म प्रत्ययिक भेद कहने से क्या होगा? आत्मा का समय भिन्न होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए? प्रत्ययज्ञान अबाध्य कहने का अर्थ आत्मज्ञान से बाधित नहीं हो, मतलब यथार्थ भेद है। आत्म प्रत्ययिक भेदाधिकरण, आत्मा का भेद जिसमें रहेगा, आत्मा उससे भिन्न दूसरे आत्मा होगा, एक आत्म प्रत्ययिक भेद आत्मा दूसरे आत्मा रहेगा, आत्मा हो गया। और वो फिर कैसे? स्वावृत्ति धर्माधिकरण, जो स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया, स्वप से अनात्मा लिया, अनात्मा आवृत्ति धर्माधिकरण क्या होगा? आत्मा होगा, अनात्मा होगा। वो जो पूर्व भेद अधिकरण जो आत्मा, देखो पहले दे दिया स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा, आत्मा से भिन्न जो आत्मा, आत्मा से भिन्न जो आत्मा, आत्मा कैसे होगा? क्योंकि स्वावृत्ति धर्माधिकरण होना चाहिए, स्वप से लेंगे अनात्मा, अनात्मा आवृत्ति धर्म का अधिकरण क्या होगा? आत्मा। देखो ये हो जो दो वाक्य दो लिया अंश, यथ स्वावृत्ति धर्माधिकरण, यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ? एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न हुआ। पहला आत्मा देखो स्वावृत्ति धर्माधिकरण, स्वावृत्ति धर्माधिकरण क्या हुआ? आत्मा, आत्मा से भिन्न होना चाहिए। कौन? आत्मा प्रत्यय का भेदाधिकरण। आत्मा से भिन्न होगा कौन? यत स्वावृत्ति धर्माधिकरण, स्वावृत्ति धर्माधिकरण अनात्मा वृत्ति धर्माधिकरण अर्थात दूसरे आत्मा। प्रथम आत्मा से दूसरा आत्मा भिन्न होना चाहिए, यहाँ तक आ गया। एक आत्मा से दूसरा आत्मा भिन्न है, उसके बाद तत्प्रत्ययिक, फिर आत्म प्रत्ययिक, प्रत्यज्ञान अभद भेदाधिकरण, आत्म प्रत्ययिक प्रत्यज्ञान भेदाधिकरण, आत्म भेद का अधिकरण, आत्म भेद का अधिकरण आत्मा हो जाएगा, आत्म भेद का अधिकरण, क्योंकि आत्म तो आप नहीं ना, आत्मभेद का आत्मा हो जाएगा। पक्ष में जब करेंगे आत्मा से भिन्न आत्मा, उसे आत्मा से भिन्न फिर आत्मा, आत्मा का भेद सिद्ध हो जाएगा। पक्ष क्या है? अनात्मा। अनात्मा में यह स्वावृत्ति धर्म अधिकरण हो गया आत्मा, वो जो आत्मा है वो भी स्वावृत्ति धर्म का अधिकरण होना चाहिए, अर्थात आत्मा होना चाहिए। आत्म प्रत्यय को पहले अनात्मा का पक्ष किया, जो स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा, स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रत्यय का जो भेद, आत्मा का जो भेद, अनात्मा को पक्ष रखा, आत्मा का जो भेद रहेगा वो भेद का अधिकरण कौन होगा? जो स्वावृत्ति धर्माधिकरण दूसरे आत्मा, एक आत्मा और दूसरे आत्मा, दूसरे जो आत्मा हुआ उससे भिन्न ही अनात्मा है। एक आत्मा उससे भिन्न दूसरा आत्मा, इससे ये भिन्न है, ये साध्य हुआ पक्ष में। और जब आत्मा में सिद्ध करेंगे, आत्मा में क्या होगा? जो पहले स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो जाएगा जड़, स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया जड़, उससे भिन्न हो जाएगा स्वावृत्ति धर्माधिकरण दूसरे जड़, उससे भिन्न हो जाएगा आत्मा। तो जड़ से जड़ का भेद सिद्ध हो जाएगा, उससे भिन्न होता है आत्मा। देखो दृष्टांत क्या है? आत्मा, आत्मा पहले दृष्टांत में सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? स्वप से लेंगे अनात्मा, आत्मा को लेंगे, स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो जाएगा, कौन होगा? जड़ होगा, अनात्मा जड़। और जड़ से भिन्न दूसरे जड़ है, एक घट से दूसरे जड़ पटादि भिन्न है, तो उससे जो स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया दूसरा, जड़ से जड़ प्रत्येक भेद दूसरे जड़ में आ गया, जड़ से भिन्न हो गया जड़, उससे भिन्न होता आत्मा है ना? नहीं, आत्मा को रखा दृष्टांत, आत्मा भिन्न जड़ से भिन्न दूसरा जड़, उसे भिन्न हो गया आत्मा। ये किस में? दृष्टांत में। आत्मा को पक्ष रखा, स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया जड़, तत्प्रत्यय का भेद हो गया दूसरा जड़ में, जड़ में आएगा वो स्वावृत्ति धर्माधिकरण जड़, उससे भिन्न हो गया आत्मा। और दृष्टांत में कहते समय अनात्मा को पक्ष रखा, अनात्मा स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो जाएगा अनात्मा, किसे पक्ष क्या है? अनात्मा स्वावृत्ति धर्माधिकरण आत्मा, वो आत्म प्रत्यय को भेद रहेगा दूसरे आत्मा में, जो कि स्वावृत्ति धर्माधिकरण, ये भी स्वावृत्ति धर्माधिकरण आत्मा, और एक स्वावृत्ति धर्माधिकरण आत्मा है, ये आत्मा के भेद इसमें रहेगा, उससे ये भिन्न है। ऐसा कौन सी क्या हो? दो आत्मा का परस्पर भिन्न सिद्ध हुआ, और ये दृष्टांत में दो जड़ का परस्पर भिन्न, दो जड़ का परस्पर भिन्न है ही, इसे सिद्ध करके पक्षे, देखो एक बार पक्षे स्वावृत्ति धर्माधिकरण आत्मा, पक्ष क्या है? पक्ष अनात्मा, पक्ष में नहीं रहने वाले धर्म का अधिकरण आत्मा हो जाएगा, तत्व भिन्न आत्मा से दूसरा आत्मा भिन्न होता है, भिन्न होगा तो भिन्नाद आत्मांतराद भिन्नत्व भिन्न होता है, कौन? अनात्मा। एक आत्मा से भिन्न दूसरा आत्मा, उससे भिन्न हो गया अनात्मा, साध्य सिद्धि। दृष्टांत आत्मा में क्या करेंगे? स्वावृत्ति धर्म, स्वप से लेंगे आत्मा, स्वावृत्ति धर्म का अधिकरण हो जाएगा, अनात्मा जड़ होगा, जड़ से भिन्न दूसरा जड़ है, तत्व भिन्न जड़ांतराद आत्मा भिन्न है, साध्य सत्यमिति। ये जो अनुमान क्या है सिद्धांतिकता तन्न, दो स्वपद से लिया पक्ष में, जब स्वपद से क्या लेंगे? पक्ष में स्वप से क्या लेंगे? अनात्मा। अधिष्टान्त में स्वप से आत्मा, तो पक्ष दृष्टान्त यो स्वपदार्थ, स्वपदार्थ भिन्न हुआ ना? नहीं भिन्न हुआ। दूसरा है स्वावृत्ति धर्माधिकरण प्रतियोगिका, पक्ष में स्वावृत्ति धर्माधिकरण क्या हुआ? स्वावृत्ति धर्माधिकरण हो गया आत्मा, तत्प्रतियोगी का कहें तो प्रतियोगी कौन हो गया? आत्मा हो गया। दृष्टान्त स्वावृत्ति धर्माधिकरण क्या हुआ? जड़। तत्प्रतियोगी कहें तो प्रतियोगी क्या होगा? जड़ होगा। तो स्वपद से भी भिन्न अर्थ हो जाता है, प्रतियोगी पदार्थ पद का भी भिन्न अर्थ हुआ। स्वपदार्थ प्रतियोगी पदार्थ दोनों में स्वपद में समान हुआ। पक्ष दृष्टान्त में स्वपदार्थ, पक्ष में स्वपदार्थ क्या हुआ? पक्ष में स्वपदार्थ हो गया अनात्मा, दृष्टान्त में स्वपदार्थ हो गया आत्मा। अच्छा, पक्ष घटाते समय स्व प्रतियोगी पदार्थ क्या होगा? आत्मा। और दृष्टान्त में जब देखे प्रतियोगी पदार्थ हो जाएगा जड़, तो प्रतियोगी पदार्थ में प्रतियोगी का अर्थ अलग अलग हो गया, अननुगम्य न व्याप्यता सिद्धि, व्याप्ति की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि दृष्टान्त और पक्ष में एक होने से तो व्याप्ति सिद्धि होगी। स्वपद से कहीं आत्मा लिया कहीं अनात्मा लिया, समान प्रकार से व्याप्ति की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि एकत्र स्वपद से आत्मा, एकत्र स्वपद से जड़। और अजड़त्व से उपाधि, तो अच्छा अजड़त्व उपाधि दृष्टान्त है आत्मा है ना, नहीं इसमें साध्यता रहेगा, आत्मा में अजड़त्व उपाधि रहेगा, रहेगी आत्मा में अजड़त्व उपाधि रहेगी क्या? हैं, आत्मा जड़ है अजड़ है, अजड़ तो रहेगा तो उपाधि रह गई, साध्य व्यापक हो गया। और साधन का व्यापक पदार्थत्व तो पक्ष में तो रहेगा, पक्ष में रहेगा ना नहीं, पक्ष क्या है उसमें अजड़त्व रहेगा, तो साधन का व्यापक हुआ, साध्य का व्यापक क्या हुआ? अजड़त्व, अजड़त्व उपाधि होगी, अजड़त्व से उपाधि तो आचा। और जड़त्व न व्यतिरिकणा सत प्रतिपक्षाच, ये जो अनुमान किया है उसका अभाव सिद्ध करेंगे पदार्थत्व के स्थान पर अजड़त जड़त्व न जड़त्वात हेतु करेंगे जड़त्वात, किंतु ये कैसे होगा? व्यतिरिकणा, व्यतिरिक क्या होगा? जहाँ साध्य नहीं रहता है वहाँ अजड़त्व रहता है, जहाँ साध्य जड़त्व न व्यतिरिकणा, व्यतिरिक जड़त्व होने से क्या होगा? जहाँ यत्र यत्र साध्याभाव तथा तत्र अजड़त्व, जहाँ साध्याभाव है वहाँ ठीक, जहाँ साध्याभाव है वहाँ माँ अजड़त्व। साध्य सिद्ध होता है आत्मा में, साध्य सिद्ध होगा, दृष्टांत क्या है? आत्मा साध्य रहता है, जहाँ साध्याभाव कहाँ रहेगा? अनात्म रहेगा, हाँ अजड़त्व रहता है, अरे यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र अजड़त्व। जड़त्व न व्यतिरिकण कहने का क्या अभिप्राय? जड़त्व हेतु है व्यतिरिक हेतु, व्यतिरिक होने से क्या होगा? जैसे पक्ष क्या ऐसे करेंगे उत्तर साध्य अभावान जड़त्वात् व्यतिरिकण अनात्मवत ऐसा करना पड़ेगा, करने से क्या होगा? व्याप्ति कैसे बताएंगे? यत्र साध्याभाव तत्र जड़त्व हेतु अभाव, यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, हेतु अभाव मतलब साध्य हो गया साध्य, ये पहले जो सत प्रतिपक्ष अनुमान करेंगे इस अनुमान में साध्य क्या होगा? पूर्व पक्ष अनुमान में साध्य का अभाव, हेतु क्या करेंगे? जड़त्व, जड़त्व करेंगे। और व्यतिरिक की व्याप्ति करने से क्या होगा? यत्र साध्याभाव, साध्याभाव का अभाव हो जाएगा, पूर्व पक्ष अनुमान के जो साध्य उसका अभाव का हम साध्य करेंगे, हेतु करेंगे जड़त्व, जड़त्व जड़त्व हेतु करने से व्यतिरिक कैसे होगा? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, साध्याभाव का अभाव हो जाएगा साध्य स्वरूप, वहाँ हो जाएगा जड़त्व का अभाव हो जाएगा, अजड़त्व आत्मा में अजड़त्व रहता है, तो यत्र साध्याभाव तत्र जड़त्व अभाव, तो व्यतिरिक यत्र साध्याभाव तत्र अजड़त्व, साध्याभाव तत्र क्या होगा? तत्र हेतु अभाव, हेतु जड़त्व, हेतु का अभाव अजड़त्व, तत्र अजड़त्व, साध्याभाव रहेगा जहाँ वहाँ जड़त्व रहेगा, क्योंकि साध्य रहता है जहाँ सिद्ध होता है साध्य, वहाँ साध्याभाव का क्या अर्थ होगा? पूर्व पक्षी के साध्य के अभाव को हम साध्य करेंगे, जैसे जैसे पूर्व पक्षी अनुमान पदार्थत्व तो आत्मवत, वहाँ क्या करेंगे? जड़त्वात् व्यतिरेकण आत्मवत, जड़त्वात करें पदार्थत्व के स्थान पर क्या करेंगे? जड़त्वात् व्यतिरेकण आत्मवत, व्यतिरेकण आत्मवत गंधवत्वात्। हाँ ठीक है, व्यतिरेकण आत्मवत यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव, व्यतिर की व्याप्ति दृष्टान्त होगा ना, व्यतिर की व्याप्ति दृष्टान्त कैसे होता है, यद इतर फिर न बीतते न तद गंधवत यथा जल, तो गंधवत्व हेतु करने के लिए व्यतिर की दृष्टान्त क्या हुआ, जल हुआ। इसी पर यहाँ होगा जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं, या व्यतिरेकण हो जाएगा जो अनात्म को करना। हेतु हमारा क्या है, जड़त्व, और साध्य क्या होगा, पूर्व पीछे साध्य का अभाव, पूर्व पीछे साध्य के अभाव को सिद्ध करेंगे जड़त्व हेतु के द्वारा। तो व्यतिर की व्याप्ति कैसे होगी, पूर्व पीछे साध्य अभाव का अभाव अर्थात जहाँ साध्य रहेगा वहाँ हेतु का अभाव, जड़त्व का अभाव अजड़त्व रहेगा, आत्मा रहेगा अजड़त्व, अजड़त्व जैसे उपाधि हुई थी ना अजड़त्व, ऐसे हो जाएगा। तो दृष्टांत हो जाएगा व्यतिरेकण दृष्टांत, अजड़त्व रहेगा आत्मा में रहेगा, तो आत्मा ही दृष्टांत रहेगा, वही दृष्टांत रहेगा, दृष्टांत रहेगा जड़त्वाद व्यतिरेकण आत्मपद, हाँ जड़त्व हेतु है तो व्यतिरेक में दृष्टांत क्या होगा, आत्मा ही होगा। तो जहाँ साध्याभाव का अभाव मतलब साध्य रहेगा वहाँ अजड़त्व रहेगा, आत्मा में रहेगा अजड़त्व। सत्प्रतिपक्ष यद्यपि जीवस्य ब्रह्मत्व जीवाच जड़स्य सत्यभेदे, ये दूसरा अनुमान, जीव का भेद ब्रह्म से जीव का भेद, जीवाच जड़स्य जीव से जड़ का भेद सत्य है, ब्रह्म का भेद जीव ब्रह्म से जीव से भेद, ठीक है, ब्रह्म का भेद जीव में, जीव का भेद जड़ में, सत्य भेदे पृथ्वी ब्रह्म प्रत्येक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरणम यद्वादि अनाधिकरणम तत्प्रत्येक पृथ्वी ज्ञान अबाध्य भेदवती वस्तुत्वात् तोयवत। दृष्टान्त हो गया जल, हेतु क्या है, हेतु है वस्तुत्वात्, पता नहीं चलता हेतु, वस्तुत्वात् तोयवत, पक्ष क्या है पृथ्वी, पृथ्वी को पक्ष क्या, तो यह जल को दृष्टान्त क्या, वस्तुत्व हेतु क्या, बाकी बीच में साध्य है पूरा, ब्रह्म प्रत्येक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरणम यद अत्वादि अनाधिकरणम तत्प्रत्येक पृथ्वी ज्ञान अबाध्य भेदवती भेद भेदत का साध्य है। पृथ्वी पहले जल में देखो, दृष्टांत में जल में दृष्टांत में साध्य सिद्ध करो, ब्रह्म प्रत्येक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण, ब्रह्म प्रत्येक भेदाधिकरण, ब्रह्म भिन्न कौन होगा, जड़ आदि हो जाएगा, यद अप्त्वादि अनधिकरणम, ब्रह्म भिन्न जो अप्त्वादि का अनधिकरण, जलत्वादि का अनधिकरण होगा, अप्त्वादि का अनधिकरण हो जाएगा, ब्रह्म भिन्न जो जीव होगा, ब्रह्म भिन्न जीव होगा ना, नहीं जीव सिद्ध होगा तभी सिद्ध होगा, वही जल में सिद्ध करना, अप्त्वादि का अनधिकरण पहले करना, अप्त्वादि का अनधिकरण पृथ्वी के ले लो, ब्रह्म भिन्न अप्त्वादि का अनधिकरण पृथ्वी ना, नहीं पृथ्वी तत्प्रत्येक भेदवती, जल में तत्प्रत्येक भेद आएगा, पृथ्वी का भेद आएगा, देखो तो यह जल में ब्रह्म प्रत्येक जो बीच में धर्मी ज्ञान अबाध्य दिया है, सत्य भेद लेने के लिए धर्मी ज्ञान अबाध्य लिया है, इतने के ब्रह्म प्रत्येक जो भेदाधिकरण ब्रह्म से जो भिन्न होगा, जो अप्त्वादि का अनधिकरण होगा, ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी का पृथ्वी भिन्न है जल, तत्प्रत्येक के भेदा भेदवती हो गई, जल में आ गया, जल में दृष्टान्त सिद्ध होने पर पक्ष में पृथ्वी में घटाने के लिए क्या होगा, ब्रह्म से भिन्न जो अप्त्वादि का अनधिकरण, वहाँ पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी का भेद पृथ्वी नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो अप्त्वादि का अनधिकरण होगा जीव, वो जीव प्रत्यय का भेद आ जाएगा पृथ्वी में, जीव से जड़ पृथ्वी भेद सिद्ध होगा, ब्रह्म प्रत्यय का धर्मी ज्ञान अबाध है भेदाधिकरण किसको लेंगे, जीव को, वो जीव अप्त्वादि का अनधिकरण है, उससे भिन्न होता है पृथ्वी भेदवती वस्तुता, तो ये बता अप्त्वादि जो आदि दिया है, आदि शब्द है न, तत्तवादि न प्रति तत्तवादि सिद्धा पृथ्वी तो भिन्ना जड़ निष्ठा धर्मा विवक्षित, पृथ्वी तो को छोड़ करके बाकी जड़ निष्ठ धर्म को लेना, क्योंकि पृथ्वी को पक्ष रखा है, पृथ्वीत्व का अनधिकरण कहेंगे तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पहले दृष्टांत में घटा करने के लिए यद अप्त्वादि अनधिकरण किसको लिया, पृथ्वी को लिया, इसे पृथ्वी तो कुछ छोड़ करके बाकी जो अलग अलग धर्म कर लेना, अब तो तेजस्त वायुत्व आदि का अनधिकरण, सबका अनधिकरण पृथ्वी हो जाएगी। अब पृथ्वी से भिन्न होता है, पृथ्वी से भिन्न होता है जल, तो ये होता है। और पृथ्वी में जो हटाएंगे यप्तादि का अनधिकरण तो पृथ्वी, किंतु दूसरा लेना पड़ेगा जीव को, ब्रह्म से भिन्न जीव हो, जीव से भिन्न होगी पृथ्वी। पक्षे ब्रह्म बिना जीवात्, पक्ष है कौन, पृथ्वी, तो पहले ब्रह्म भिन्न कौन हुआ, अप्तादि अनधिकरण कौन होगा, जीव, जीवाद भिन्नत्व ने साध्य सिद्धि, जीव से भिन्न से यानी साध्य सिद्धि, तो पक्ष पृथ्वी जीव से भिन्न है साध्य सिद्धि। और दृष्टान्त में क्या है, ब्रह्म भिन्न पार्थिव भिन्नत्व, ब्रह्म भिन्न हो गया पार्थिव पृथ्वी, पार्थिव भिन्नत्व इति, ब्रह्म भिन्न पार्थिव अंतर पृथ्वी, ब्रह्म भिन्न पृथ्वी, पृथ्वी भिन्नत्व आ जाएगा किसमें, जीव में आ जाएगा। तन्न अत्वादि अनधिकरण तवत, जैसे आपने रखा अनुमान में कैसे करेंगे, ब्रह्म प्रत्योग धर्मिकानवाद्य भेदाधिकरण यद अत्वादि अनधिकरण दिया है, वहाँ यदि एक अधिक जोड़ देंगे अत्वादि अनधिकरण तवत जीवत्वानधिकरण इत्यादि विशेषण, जीवत्वानधिकरण कहेंगे अत्वादि अनधिकरण तवत, अत्वादि अनधिकरण त्वे सति ब्रह्म प्रत्योग धर्मिकानवाद्य भेदाधिकरण त्वे सति यदप्त्वादि अनधिकरण तो सत्य अनधिकरणम तत्प्रत्योगिक प्रत्योगिज्ञानवाद भेदवत, वहाँ यदि और एक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, जीवत्व अनधिकरण, यद अप्त्वादि अनधिकरणम जीवत्व अनधिकरण, जीवत्व अनधिकरण करने से क्या होगा, ब्रह्म जीव उससे भिन्न और एक आत्मा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अप्त्वादि अनधिकरण कह करके पृथ्वी में घटाते समय अप्त्वादि अनधिकरण किसको लिया, दृष्टान्त तोय में जल में घटाने के लिए ब्रह्म पृथ्वी का भिन्न हो गया पृथ्वी, अप्त्वादि का अनधिकरण उससे भिन्न हो गया जल, और जब पक्ष में घटाते हैं ब्रह्म पृथ्वी का भेदाधिकरण हो गया जीव, और जीव से भिन्न होता है पृथ्वी, किंतु वहाँ यदि वत्वादि अनधिकरण के स्थान पर जीवत्वानधिकरण कह देंगे तो फिर क्या होगा, ब्रह्म से भिन्न जीव से जो भिन्न होगा ऐसा जो आत्मा उससे भिन्न हो जाएगी पृथ्वी, तब तो ब्रह्म जीव और एक आत्मा भी सिद्ध हो जाएगा। आगे दिया है विशेषणत्व जीव ब्रह्म भिन्न आत्मनोपि साधन प्रसंगात, अब तो आते अनधिकरण के स्थान पर और एक जोड़ देंगे, क्या कहेंगे, जीवत्व अनधिकरण, तो ब्रह्म से भिन्न अब तो आदि का अनधिकरण ऐसा जो जीव लेते थे वहाँ जीवत्व का अनधिकरण कहते तो क्या होगा, जीव नहीं ले सकते जीवत्व का अनधिकरण कोई देखा और दूसरे आत्मा हो जाएगा, जब ब्रह्म से भिन्न हो जिसमें जीवत्व नहीं रहे ऐसा कोई आत्मा हो उससे भिन्न हो जाएगी पृथ्वी, तो ब्रह्म जीव से भिन्न आत्मा की भी सिद्धि हो जाएगी। जीवत्व अनधिकरण इत्यादि विशेषण दे करके जीव ब्रह्म भिन्न आत्मनोपि साधन प्रसंगात, अर्थात जीव भिन्न आत्मा की भी सिद्धि हो जाएगी, उसे अनुमान में जैसे दोष है ऐसे आभास समान, उसमें ये दोष है, अब ब्रह्म जीव उससे भिन्न कोई आत्मा सिद्ध होगा, ब्रह्म और जीव से भिन्न जीवत्व का अनधिकरण करने से दूसरा जीव को नहीं ले सकते, ब्रह्म से भिन्न हो जीवत्व का अनधिकरण हो ऐसा हो क्या आत्मा, ऐसा आत्मा प्रसिद्ध है क्या, ये भी सिद्धि प्रसंग है। और गंधाधारत्वादि व्यतिरिकेणा सत् प्रत्यक्ष संभवाच, गंधाधारत्वाद अनुमान करेंगे, जैसे अनुमान पूर्वपिशी का है उस अनुमान में क्या दिया साध्य, वस्तुत्वा तो ये बताए ना, वस्तुत्वात जलवत दिया था, वहाँ कहेंगे गंधाधारत्वात व्यतिरिकण जलवत, तो ये कुछ करेंगे दृष्टान्त हेतु, क्या करेंगे गंधाधारत्वात, गंधाधारत्वात कहें तो दृष्टान्त क्या बनेगा, व्यतिरिकण तो यह गंधाधारत्व कर्ण से क्या होगा, जहाँ साध्य पूर्व पिछी का साध्य है उसी के अभाव को सिद्ध करेंगे गंधाधारत्व हेतु के द्वारा, गंधाधारत्व हेतु के द्वारा क्या सिद्ध करेंगे, पूर्व पक्षी साध्य अभावान गंधाधारत्वात व्यतिरिकण तो एवत, ऐसा कौन से हमारे व्याप्ति कैसे होगी, यत्र साध्याभाव तत्र गंधाधारत्व का अभाव, गंधाधारत्व का अभाव, साध्य अभाव का क्या अर्थ हो जाएगा, पूर्व पक्षी साध्याभाव का अभाव, पूर्व पक्षी साध्य जहाँ उत्तसाध्य है वहाँ हेतु का अभाव रहेगा, गंधाधारत्व का अभाव रहेगा। गंधाधारत्व का अभाव जल है ना, नहीं है तो जल हो गया दृष्टान्त, व्यतिरिक दृष्टान्त। तो गंधाधारत्व आदि व्यतिरिकिना सत् प्रतिपक्ष संभव, गंधाधारत्व पृथ्वीत्व आदि सत् प्रतिपक्ष तो संभव। धर्मी पद विकल्प निबंधन दोष तादवस्थ्या च, धर्मी ज्ञान अबाध्य जो दिया है प्रतियोगी ब्रह्म प्रतियोग धर्मी ज्ञान अबाध्य। धर्मी शब्द से यत्किंचित धर्म अधिकरण लेंगे या सर्वधर्मान अधिकरण लेंगे, यत्किंचित धर्मान अधिकरण लेंगे तो घटत्व धर्म के धर्म घटत्व का धर्मी ज्ञान अबाध्य धर्मी हो गया घट, घटत्व धर्म का धर्मी हो गया क्या घट, घट ज्ञान अबाध्य पट भेद अधिकरण हो जाएगा तो पारमार्थिक भेद सिद्ध होगा। घट ज्ञान अबाध्य भेद कहेंगे पट भेद तो पारमार्थिक सिद्ध नहीं होगा। धर्मी पद स्थान में क्या यत्किंचित धर्मी कहेंगे तो सिद्ध साधन होगा, और सर्वधर्मी कहेंगे सर्वधर्मी ज्ञान अबाध्य ऐसा सिद्ध नहीं होगा। सर्वधर्मी ज्ञान अबाध्य सिद्ध, और ब्रह्म भी धर्मी नहीं होता है तो ब्रह्म को नहीं ले सकते, बाकी धर्म लेंगे। पहले इस प्रकार आया था धर्मी पद विकल्प निबंधन दोष तादवस्थ्याच, यत्किंचित धर्मी लेंगे तो सीधे साधन होगा, और सर्वधर्म अधिकरण कहेंगे तो मिलेगा नहीं, सब धर्म का अधिकरण नहीं होगा, सर्वधर्म का अधिकरण होगा तो धर्मी ज्ञान अबाध्य। तो धर्मी सर्वधर्मी धर्मी ब्रह्म धर्मी नहीं होगा तो बाकी जितने धर्मी धर्मी ज्ञान अबाध्य होंगे तो सत्यवेद सिद्ध नहीं होगा। और उनके मत में यदि धर्मी पद से ब्रह्म ले लेंगे अभिधेय तो प्रमेय तो सब कुछ रहता है तो तद अबाध्य भेद अप्रसिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान से धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद, धर्मी पद से यदि ब्रह्म ले लेंगे ब्रह्म ज्ञान अबाध्य भेद, ब्रह्म ज्ञान नहीं नहीं धर्मी पद से ब्रह्म नहीं ले सकते, धर्मी पद से सर्वधर्मी लेंगे ना, यत्किंचित धर्मी का तो घटपट हो जाएगा। सर्वधर्म का अधिकरण, सर्वधर्म का अधिकरण कोई पदार्थ नहीं मिलेगा, कोई पदार्थ नहीं मिलेगा तो साध्य अप्रसिद्ध। पहले आया था यत्किंचित धर्मी कहेंगे घटत धर्म का अधिकरण हो गया पट, पट ज्ञान अबाध्य भेद सिद्ध होगा। पट ज्ञान अबाध्य भेद होगा तो भेद क्या पारमार्थिक होगा, नहीं होगा, इसे सिद्ध साधन। और यदि कहेंगे सर्वधर्म अधिकरण धर्मी कहेंगे, सर्वधर्म का अधिकरण एक धर्मी सिद्ध नहीं होगा तो साध्य प्रसिद्ध नहीं होगा। एतेन जीवस्य ब्रह्म जीवांतराभ्याम जीवाच जड़ से भेदे, जीव का ब्रह्म से भेद और जीवांतर से भी भेद, एक जीव का दूसरे जीव से भेद ब्रह्म से भेद एक हो गया। और जीवाच जड़ से भेद, जीव से जड़ का भेद सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रयोग एवं जीवस्य जीवांतराद भेद सिद्ध्यर्थम, जीव का अन्य जीव से भेद सिद्ध करने के लिए अंतर्गणिक भेदवत इति अप्त्वानधिकरण इत्यत्र विशेषणं दत्त्वा अनुमानं, जहाँ अप्त्वादि अनधिकरण आया था ये पूर्व अनुमान में वस्तुतत्व एवत अप्त्वादि ये ब्रह्म प्रत्ययक धर्मिकान अबाधे भेदाधिकरणं यद अप्त्वादि अनधिकरणं तत्प्रत्ययक प्रत्ययज्ञान अबाधे भेदवत इसे कहा था। वहाँ एक देने के विशेषण अंतर्वत भेदवत, अंतर्गणिक भेदवत क्या देंगे, अंतर्गणिक भेदवत, अंतर्गणिक भेदवत अंतर्गणिक भेद, अंतर्गणिक भेद इति अप्त्वादि अनधिकरणे विशेषण दत्तान। अंतर्गणिक भेद का पहला आया था अनात्म प्रत्ययक, हाँ अनात्म प्रत्ययक भेद कहेंगे इति अप्त्वादि अनधिकरणे इत्यत्र विशेषण दत्त अनुमान। तो ब्रह्म प्रत्ययक धर्मी ज्ञान अबाधे भेदाधिकरण यद अप्त्वादि अनधिकरण को छोड़कर ना उसके स्थान पर अंतर्गण के भेदवत इति अप्त्वानधिकरण इत्यत्र, हाँ अप्त्वादि का अनधिकरण जो अनात्म प्रत्ययक भेदाधिकरण, अनात्म भेदाधिकरण अनुमान करेंगे। अत्र च पक्षे ब्रह्मण परस्परम च भिन्ना जीवाद भिन्नत्वेन साध्य सिद्धि, दृष्टान्त तो ब्रह्मण परस्परम च भिन्नाद अच्छा नहीं रहता। हम देखो अभी दृष्टान्त घटाओ, दृष्टान्त क्या है तोयवत जल जो दर्शन दिया था पदार्थ वस्तु तो हेतु है, अब्त्वाद अनधिकरण के स्थान पर अब्त्वाद अनधिकरण अनात्म प्रत्यय का भेदवत कहना पड़ेगा। अंतर्गण के भेदवत का क्या थे क्या अनात्म प्रत्यय का भेदवत, तो अनात्म प्रत्यय भेदवत का अनात्म से भिन्न होना चाहिए, तो अब्त्वाद अनधिकरण अनात्म से भिन्न हो। तो दृष्टांत में सिद्ध करने के लिए पहले ब्रह्म प्रत्यय का भेदाधिकरण ब्रह्म से भिन्न होगा, ब्रह्म से भिन्न, और अब्त्वादि का अनधिकरण हो, अब्त्वादि अनधिकरण हो, और अनात्म प्रत्यय का भेद कौन से अनात्म प्रत्यय का भेद अतः जीव जीव होगा, ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा जीव। ब्रह्म दृष्टान्त तो ब्रह्मण परस्परम च भिन्नात् पार्थिवात्, ब्रह्मण से भिन्न और परस्पर भिन्न अनात्म प्रत्यय का भेद परस्पर भेद हो जाए पृथ्वी पार्थिव पृथ्वी आ जाएगा। कैसे ब्रह्म प्रत्यय का भेदाधिकरण हो गया पृथ्वी, अब्त्वादि का अनधिकरण है, अनात्म प्रत्यय का भेदाधिकरण है कौन है पृथ्वी, उसी पृथ्वी से भिन्न हो जाता है कौन जल, दृष्टान्त में साध्य सिद्धि हुई। और पक्ष में घटाते रहने के लिए क्या होगा, ब्रह्म प्रत्यय का भेदाधिकरण ब्रह्म से भिन्न होना चाहिए जीव होगा, अत्वाध्याय का अनाधिकरण अंतर्गण के भेद होते हैं, यहाँ हो जाएगा आत्म प्रत्यय के भेद, यहाँ हो जाए अंतर्गण के भेद हो जाएगा ब्राह्मण परस्पर भिन्नात् जीवात्, हाँ ब्रह्म से भिन्न होगा और परस्पर भेद होना चाहिए, परस्पर भेद अंतर्गण के भेद यहाँ क्या होगा आत्म प्रत्यय, सर्वत्र अंतर्गण का अर्थ जो अत्वादि का अनाधिकरण हो अंतर्गण के भेद रहे, ब्रह्म से भिन्न हो गया जीव, जीव में अंतर्गण के भेद अर्थात परस्पर भेद होना चाहिए। ब्रह्मण परस्पर च भिन्ना जीवात जीव से भिन्न हो जाएगा पक्ष, पक्ष कौन है पृथ्वी, पृथ्वी परस्पर ब्रह्म से भिन्न जीव और परस्पर जीव होगा अब्त्वादि का अनधिकरण है उससे भिन्न हो जाएगा पृथ्वी। तो अंतर्गण के भेद शब्द से कहाँ आया था अनात्म पृथ्वी का भेद, अंतर्गण के भेद पहले आया था ना, अंतर्गण भेद आया था ये अनात्मा सबुद्धि धर्म अनाधार ज्ञान अबाध्य अंतर्गण का, वहाँ अनात्मा पक्ष होने से अंतर्गण के भेद का अर्थ था अनात्म प्रतीक, और जहाँ आत्मा लेंगे वहाँ आत्म प्रतीक हो जाएगा। यहाँ जो दृष्टांत में तोये में घटाया, तोये में दृष्टांत में घटाने के लिए पहले लिया ब्रह्म और परस्पर भिन्न है पार्थिव, ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा पृथ्वी, अब परस्पर भिन्न भी है पृथ्वी उससे भिन्न हो गया, भिन्न हो जाएगा जल, और पक्ष में घटा देने ब्रह्म से भिन्न है जीव, जीव में भी परस्पर भेद सिद्ध हो उससे भिन्न आ जाएगा पृथ्वी। तो ब्राह्मण परस्पर से भिन्ना जीवात भिन्न तो है ना साध्य सिद्धि, पक्ष में भिन्न कौन होगा पृथ्वी पक्ष है, अर्थात तो अंतर्गण का भेद कह करके जैसे जड़ों का परस्पर भेद सिद्ध है ऐसे जीवों का भी परस्पर भेद सिद्ध हो जाएगा। इति निरस्तम जीवस्य ब्रह्म जीवांतराभ्याम जड़स्य च जीवात् ब्रह्मणो जड़ाच भेदे पृथ्वी ब्रह्म प्रतीक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण अब्त्वादि अनधिकरण अंतर्गण के भेदवच्च यथ तत्प्रतीक प्रतिज्ञान अबाध्य भेदवत्व सति अत्वादि अनधिकरण संसारी धर्म धर्मी का धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी वस्तुत्वाद अंबुवत इत्यत्र ब्रह्मणो जड़ादपि भेदात पुरस्माद अधिकम अत्वानधिकरण असंसारी इत्यादि विशेषण अत्र पक्षे, ये आभास समान है, आभास समान कैसे पहले रह गया ये निरस्तम, ये निरस्त हो गया धर्मी पद, जो निरस्त में कैसे हो जाएगा निरस्त से ये जो धर्मी पद का विकल्प करेंगे धर्मी ज्ञान अबाध्य धर्मी पद विकल्प करके वो निरस्त हो जाएगा। और ये दूसरा और एक अनुमान हुआ, और एक अनुमान हो गया जीवस्य ब्रह्म जीवांतराभ्याम, एक जीव का ब्रह्म से भेद दूसरे जीव से भेद, जड़ सच जीवात ब्रह्म जीवात ब्रह्मण नहीं ब्रह्म जी और जड़ से जीवात जड़ का भेद जीव से और ब्रह्मण जड़ात ब्रह्म का भेद जड़ से, ये भेद करने के लिए एक अनुमान दूसरा और एक अनुमान, जीव का भेद ब्रह्म और जीव से, जड़ का भेद जीव से, ब्रह्म का भेद जड़ से, भेद पृथ्वी का पक्ष क्या ब्रह्म प्रत्योगिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेद अधिकरण ब्रह्म से भिन्न अत्वाद अनधिकरण आंतरिकरण के भेदवच्च यत तत्प्रतियोगिक प्रत्योगिक ज्ञान अबाध्य भेद वत्ति अत्वाद अनधिकरण असंसारी धर्मिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगिनी यहाँ तक हो गया साध्य वस्तुत्वाद अम्बुवत इत्यत्र ब्रह्मणो जड़ादपि भेदार्थम पुरस्मात् अधिक ब्रह्म और जड़ से भेद के लिए अप्तवाद्यानधिकरण असंसारी इत्यादि विचरण अत्र पक्षे अप्तवाद्यानधिकरण असंसारी ब्रह्म तद्धर्मी भेद प्रतियोगित्व साध्य सिद्धि दृष्टान्त तो अप्तवाद्यानधिकरण प्रथम तदमे गेम अत्र जीवत्वानधिकरण इत्यस्य अप्तवाद्यानधिकरण इत्यत्र विशेषणत्वेन पूर्ववद आभास साम्यम तत्र अप्तवाद्यानधिकरण इत्यत्र विशेषण जीव साम्य ध्यान ये दोष तो यहाँ दिया गया यहाँ से आभास साम्य और सत् प्रतिपक्ष दोष दिया किंतु यहाँ तो पूर्वपक्षी का अनुमान पूर्वपक्षी का अनुमान कहाँ यहाँ से लेकर के निरस्तम के आगे पूर्वपक्षी का अनुमान पूर्वपक्षी का जो अनुमान है इसका निराश अंत में क्या जाएगा किंतु पूर्वपक्षी अनुमान हो गया जीव का ब्रह्म और जीव से भेद करने के लिए जड़ का जीव से ब्रह्म का जड़ से भेद करने के लिए पृथ्वी को पक्ष बनाया और साध्य बड़ा है हेतु हो गया वस्तुत्वाद अम्बुवत वस्तुत्वाद अम्बुवत क्या जल दृष्टान्त क्या हेतु हो गया वस्तु तो वहाँ सिद्ध करने के लिए साध्य सिद्ध करने के लिए जल में साध्य सिद्ध करने के लिए पहले ब्रह्म प्रत्युगी का धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण ब्रह्म प्रत्युगी का धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण कौन सी क्या लेना ब्रह्म प्रत्युगी का धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण इतने कौन से क्या लेना संक्षेप से क्या होगा नहीं ब्रह्म भिन्नम ब्रह्म प्रत्योगिक भेदाधिकरण तो ब्रह्म भिन्न ब्रह्म भेद ब्रह्म प्रत्योगिक भेदाधिकरण ब्रह्म भिन्न और धर्म ज्ञान अबाध्यकरण से क्या होगा वास्तव वास्तव ब्रह्म भिन्न कोई एक होना चाहिए पहले ब्रह्म भिन्न एक हुआ वो कौन होगा अत्वादि अनधिकरण अत्वादि का अनधिकरण पृथ्वी को लेना अत्वादि का अनधिकरण होगा और आंतरगण के भेद परस्पर भेद है यत तत्प्रतियोगी का भेद आएगा पृथ्वी में जल दृष्टान्त दृष्टान्त क्या जल है ना हाँ ठीक है पृथ्वी का भेद जल में आएगा यह तत्प्रतियोगी का पृथ्वी प्रतियोगी का धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद वत्ति अत्वादि अनधिकरण हो असंसारी धर्मिक धर्मी ज्ञान अबाध्य और असंसारी से भी भिन्न होना चाहिए असंसारी धर्मिक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगिनी इसको देखो अत्वाद अनधिकरण हो असंसारी धर्मिक असंसारी कहन से पृथ्वी ले सकते हैं और ब्रह्म भी ले सकते हैं असंसारी धर्मिक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद अध्य भेद के प्रतियोगी तो पृथ्वी धर्मिक भेद प्रतियोगिनी हाँ जल में आ जाएगा देखो जल में कैसे घटाना दृष्टान्त में घटाने के लिए पहले देखो शुरू से पृथ्वी पक्ष है दृष्टान्त क्या है जल जल में घटाएंगे अभी ब्रह्म प्रत्योगिक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण हो गया ब्रह्म भिन्न हुआ पृथ्वी है ब्रह्म भिन्न अत्वाद्य अनधिकरण है और अनात्म प्रत्योगिक भेद वाला भी है और प्रत्योगी तत्प्रतियोगिक पृथ्वी प्रत्योगिक प्रत्योगी ज्ञान अबाध्य भेदवत पृथ्वी प्रत्योगिक भेद आएगा जल में अत्वाद्य अनधिकरण असंसार धर्मिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेद प्रतियोगी असंसार में रहने वाले तो भेद का प्रतियोगी असंसार में रहने वाले पृथ्वी में रहने वाले भेद का प्रतियोगी जल है जल में आ गया प्रतियोगी तो आ गया ना नहीं जल तक यहाँ तक देखो साध्य सिद्ध हुआ जल दृष्टान्त में अम्बु दृष्टान्त है अम्बु दृष्टान्त में यहाँ तो प्रतियोगी ने पृथ्वी कहने के लिए प्रतियोगी ने दिया जल दृष्टान्त में घटाने के लिए कैसे घटाया पहले ब्रह्म भिन्न कहाँ तक हो गया ब्रह्म प्रत्योगिक धर्म ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरणम यहाँ तक अर्थ क्या हुआ ब्रह्म भिन्न अत्वादि का अनधिकरण हो पृथ्वी अत्वादि का अनधिकरण पृथ्वी भिन्न धर्म को लेना पृथ्वी भिन्न में रहने वाले और आंतरिकगण के भेद परस्पर जोड़ने का भेद है जो प्रत्योगी यत तत्प्रतियोगिक अर्थात पृथ्वी प्रतियोगिक पृथ्वी प्रतियोगिक जो भेदवत्व पृथ्वी प्रतियोगिक भेद जल में आएगा वो अत्वादि का अनधिकरण असंसारी में रहने वाले भेद का प्रतियोगी। असंसारी है, असंसारी पृथ्वी में रहने वाले भेद का प्रतियोगी है जल। जल का भेद रहता है, भेद प्रतियोगी आ गया तो साध्य सिद्ध हो गया जल में। जल में साध्य सिद्ध होने के बाद अब पृथ्वी में साध्य सिद्ध करना है। पृथ्वी में साध्य सिद्ध करने के लिए अत्वादि पहले ब्रह्म भिन्न हो, ब्रह्म भिन्न जीव लेना पड़ेगा। अत्वादिक अनधिकरण है, आंतरिकण के भेद कण से जीवों का परस्पर भेद है। और प्रत्योगी तत्प्रत्योगिक जीव प्रत्योगिक अबाध्य भेद, जीव प्रत्योगिक भेद, जीव का भेद आ जाएगा दूसरे जीव में आ जाएगा। और अत्वादि अनधिकरण असंसारी का भी भेद, असंसारी का भेद, असंसारी में रहने वाले भेद का प्रतियोगी। पृथ्वी का भेद असंसारी में आएगा, जीव में, जीव आएगा जीव में पृथ्वी का भेद है, तो असंसारी धार्मिक भेद के प्रतियोगित्व पृथ्वी में आ जाएगा। असंसारी, असंसारी कौन है? अच्छा असंसारी जीव किसे लेंगे? रह गया ब्रह्म से भिन्न अवताद अनधिकरण आंतरिकरण के भेद हो गया जीव, तत्प्रत्ययिक जीव प्रत्ययिक भेद वत्वसति, जीव से भिन्न हो और असंसारी का धर्मी ज्ञान, धर्मी ज्ञान असंसारी धर्मी का जो भेद, असंसारी होता है ब्रह्म, ब्रह्म में रहने वाले जो भेद, भेद का प्रतियोगित्व ब्रह्म भिन्न हो गया अब तो अध्ययन अधिकरण अंतरण भेदवत हो गया जीव, तत्प्रत्ययिक जीव प्रत्ययिक भेदवत। हाँ ठीक है, देखो ब्रह्म भिन्न हो गया पहले जीव, अत्वादि अनधिकरण अंतरिकरण के भेद कौन से जीवों का परस्पर भेद हुआ, तत्प्रत्यय का क्या अर्थ हो गया जीव प्रत्ययोग, जीव प्रत्यय का भेदवत्व सति, जीव से भिन्न हो जीव प्रत्यय का भेद, पृथ्वी में रहेगा जीव प्रत्यय का भेद रहेगा। और क्या रहेगा? असंसारी धर्मी का भेद प्रतियोगी, असंसारी ब्रह्म में भी पृथ्वी का भेद रहेगा जड़ का भेद, तो असंसारी धर्मी का भेद प्रतियोगी तो पृथ्वी पृथ्वी आएगा ना? नहीं, असंसारी क्या लेना? ब्रह्म। असंसारी धर्मी का वास्तव भेद के प्रतियोगित्व पृथ्वी में, तो पृथ्वी में पहले ब्रह्म भिन्न जीव प्रतियोगी का भेद भी रहा और ब्रह्म धर्मी का भेद प्रतियोगिता भी रहेगा। किसमें? पृथ्वी में, पृथ्वी में ब्रह्म भिन्न जीव जीव प्रतियोगी का भेद रहेगा। किसमें? पृथ्वी में ब्रह्म भिन्न जीव कहाँ तक लिया? धर्मी ब्रह्म प्रत्ययिक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण कौन हो गया? ब्रह्म प्रत्ययिक धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदाधिकरण हो गया जीव, अब तो आदि अनधिकरण अंतरिकरण भेद परस्पर भेद है। जो तत्प्रत्ययिक से जीव प्रत्ययिक, जीव प्रत्ययिक भेदावत्व सती पृथ्वी में, जीव प्रत्ययिक भेद पृथ्वी में आएगा और ब्रह्म प्रत्ययिक भेद भी पृथ्वी में आएगा। पृथ्वी पक्ष में जीव प्रत्ययिक भेद रहते समय असंसार धर्मिक ब्रह्म धर्मिक भेद प्रतियुक्त, ब्रह्म में जो भेद रहेगा पृथ्वी का भेद रहेगा ना? नहीं, उसका प्रतियुक्त आ जाएगा पृथ्वी में। अर्थात पृथ्वी में ब्रह्म का भेद भी सिद्ध हुआ, जीवों का परस्पर भेद सिद्ध होगा, ऐसे भेद सिद्ध होगा। वस्तुत्वाद अम्बुवती तत्र ब्रह्मणो जड़ादपि भेदार्थम, ब्रह्म में जड़ से भी भेद सिद्ध करने के लिए अधिक अत्व अनधिकरण असंसारी, असंसारी कह देने से यहाँ जीव नहीं लेकर के ब्रह्म लेना पड़ेगा, ब्रह्म से भेद सिद्ध होगा इत्यादि विशेषण। अत्र पक्षे अत्वादि अनधिकरण असंसारी ब्रह्म, देखो दिया अत्वादि अनधिकरण असंसारी कौन है? ब्रह्म पक्ष में तद्धर्मी का भेद प्रतियोगित्व ने साध्य सिद्धि, ब्रह्म भेद पक्ष में आ जाएगा पृथ्वी में। दृष्टान्त में क्या? अत्वादि अनधिकरण असंसारी पार्थिव पृथ्वी लिया, दृष्टान्त घट दे जल में जो घटाएंगे अत्वादि अनधिकरण असंसारी कौन है? पृथ्वी। तद्धर्मी का भेद प्रतियोगिता ने सिद्ध हो जाएगा। किंतु इसमें अत्र जीवत्वानधिकरण इत्यस्य यहाँ आभास समय कहेंगे। ओम।